Tak, wybrałem dwa najmniej przebojowe utwory na tej płycie. Tak, płyta zespołu Nico Vega, Lead to Light, przed momentem się ukazała i takich nowości dzisiaj mnóstwo, tych bardziej znanych i tych zdecydowanie mniej znanych. Chciałem zapytać, czy Kostrzyn nas słyszy, czy Katowice nas słyszą? Jak było? Proszę dać znać. Chyba najłatwiej będzie napisać SMS-a pod 71335. Gdyby chcieli się Państwo podzielić z tymi, którzy nie mogą być na miejscu i nie mogą być ani na przystanku Woodstock, ani na OFF Festiwalu, żeby im było przykro. Proszę napisać. Można też inaczej, można grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. A gdyby chcieliby się Państwo posmucić wspólnie, że są w domach, a nie na festiwalach, to zapraszam na mikrokosmos.info.pl. Dziś te bardziej znane nazwy i te mniej znane. Z tych bardziej znanych teraz z nowym utworem wystąpi Karen Lee Ożolek. As a star, be the light strobing down on me. Suddenly, I was free. Let me go on the show. I can cough, I can choke on this kind of smoke. Off went the switch. Love is soft. Love's a fucking bitch. Do I really need another? Like you, I really need. Do you need me too? I believe it's gonna leave me blue. Bright as a star, be the light strobing down on me. Suddenly, I was free. Let me go on the show. I can cough, I can choke on this kind of smoke. On goes the switch. Love is soft. Love's a fucking bitch. Do I really need another habit like you? I really need. Do you need me too? I believe. Like 109 sekund, ale urocze i aż chce się, chociaż urocze patrząc na te słowa, które pojawiły się w środku, to nie wiem, ale aż chce się zapytać o więcej. Karen Lee Ożołek, znana jako Karen O, wokalistka zespołu Yes. Po wielu latach grania w zespole postanowiła rozpocząć, no może nie rozpocząć, ale tak troszkę spróbować kariery solowej i wydać debiutancki solowy album. Nazywać się będzie Crash Songs i pojawi się 9 września. A ten utwór, Rapt, ten album zapowiada. Czy spodziewają się Państwo nowego nagrania Jacka White'a? Powiem tak, już jest. I'm down and this town is a nuisance. It put my backbone all in a ruin. And with the area code of a truant, I'm fluent in the hazards of love. Yeah, listen, I fed a warrant to a billy goat. I fixed the spelling on a suicide note. I get well card from the Holy Ghost. To a beggar who smells like a rose. I'm down and I feel like a loner. There's a skyscraper city below her. I wanna feed my heart to a cobra. Cause nothing ever happens to me. Alright, like a blessing disguised as a curse. Like a sermon that's run out of words. Like a cage that can't keep any birds. I can't keep my arms around you. I'm down. Teaching me how to be free. Okay. Like a prayer in a personal ad, like a knife in a broken back. Learn to love what you can't get rid of before it gets rid of you. I'm down. Nowy utwór Jacka White'a, ale no właśnie, trudno powiedzieć, że to cover, bo to nie jest cover. Ten utwór nie został napisany przez Jacka White'a. Rok czy dwa lata temu Beck, artysta Beck, postanowił zamiast wydawać nowy album, postanowił wydać książkę z zapisem nutowym utworów, które mogłyby się na takim albumie znaleźć. To podobno był bestseller, no ale... Ale sam Beck nie opublikował nigdy tych utworów w wersji śpiewanej czy muzycznej po prostu. Trochę prezentował ich na koncertach swoich, ale nie opublikowane nigdy wcześniej. I zaprosił, a może on zaprosił, a może oni sami się zgłosili, żeby zaśpiewać, żeby wykonać po swojemu te utwory, których mieli tylko podstawowy zapis nutowy. I cała aranżacja i wszystko poza główną linią melodyczną zostało wymyślone przez tych innych artystów. A na płycie zespoły Fun, jest Nora Jones, jest Beck oczywiście, jest Laura Marling, jest Jarvis Cocker, jest Jason Isbell, jest zespół Sparks i jest, uwaga, Jack Black. We all wear cloaks. We all wear cloaks. We all wear cloaks. Salamander rolling zigzag, marching to a humdrum. Between the truth and a cryptogram, like skeletons struck dumb. In a closet, guilt and camouflage, all the secrets of the world. Your conscience running roughshod, swine are throwing back your pearls. We all wear cloaks. We all wear cloaks. We all wear cloaks. We all wear cloaks. Don't let anybody find out what a lamb could never tell. Who conceals it with a smile, yeah, like a cracked Liberty Bell. Put a dollar on a martyr who rode a dead horse home. Through the eye of a needle that pressed the bubble of a Holy Ghost. We all wear cloaks. We all wear cloaks. We all wear cloaks. We all wear. Ah. i każdy mógł zrobić po swojemu, tak jak zrobił Jack Black. Naprawdę różnorodne są te utwory i w niczym praktycznie nie przypominają utworów Becka. No, chyba że ktoś jest takim znawcą Becka, że rozpoznaje go po samej linii melodycznej. Są znani artyści i są ci mniej znani na tym albumie Beck Song Reader. Jest tu 20 utworów, 20 wykonawców, ale podobno takich tych utworów, które są pochodzą od Becka, nie zostały przez niego nigdy nagrane, jest zdecydowanie więcej, więc możemy się spodziewać drugiej części płyty Beck Song Reader. A przed nami z tego samego albumu jeszcze, uwaga, Lord Huron. Last night you were dreaming, now you're just you, and I'm just a fool, someone you would steal. Oj, ja się bardzo cieszę, kiedy tacy artyści, których prezentuję w Mikrokosmosie od lat i którzy nie są szerzej znani, pojawiają się na takich dużych płytach. Obok chociażby Norry Jones i Jacka White'a i Becka i Juanesa nawet. Na płycie Beck Song Reader pojawia się Lord Huron. Cieszę się. Przed tygodniem, kiedy się spotkaliśmy w Mikrokosmosie, prezentowałem Państwu nowe nagranie z nowego albumu zespołu High as a Kite. I ktoś napisał, ale oni będą w Polsce. Oni będą w Polsce niedługo. I zaglądam sobie na stronę festiwalu Sound Drive, który odbędzie się w dniach 4-6 września w Gdańsku w klubie B90. I co widzę? No jest Haya the Kite, jest Eagles, jest Juk, jest Unknown Mortal Orchestra, jest Ostra, jest Bats. I co mnie zaskoczyło, z tej samej bajki, co Lord Huron, też zespół, który kiedyś dawno temu Państwu prezentowałem i bardzo nam w mikrokosmosie się fajnie zagnieździł. Zespół King Khan and the Shrines. There is darkness in every part of the world, from the poorest of children to the richest of mortals. Endless darkness, hiding more than it shows. This endless darkness never ceases to grow in my soul, in my soul, in my soul, in my soul, yeah, in my soul, in my soul, in my soul. Is darkness there? Is darkness in every inch of my veins, in every pleasure, in every pain? There is darkness hiding. This endless darkness never ceases to grow in my soul. Po 14 latach od wydania pierwszego albumu po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski ze Stanów Zjednoczonych King Khan and the Shrines. Będą za miesiąc, między 4 a 6 września na Soundrive Festiwalu w Gdańsku w klubie B90 obok innych nie do końca znanych gwiazd. Teraz będzie mroczniej. Ale zanim zaczniemy przesłuchiwanie tych mroczniejszych, nowych płyt, będzie nam potrzebne nagranie, które w ubiegłym roku, wtedy kiedy została ta wersja, którą posłuchamy za moment, nagrana, w 2013 roku skończyło 40 lat, a niemal nie różni się od oryginału. Ta wersja zaśpiewana i zagrana po 40 latach. Uff, proszę posłuchać. And could begin to decipher your beam of light. Somebody call me Sebastian. Somebody call me Sebastian. To niesamowite, że ten utwór został nagrany, zaprezentowany po raz pierwszy pod koniec sierpnia 1973 roku. A ta wersja pochodzi z Birmingham z 2013 roku, z ubiegłego roku. No, Steve Harley w niesamowitej formie w dalszym ciągu. Ale nie chciałbym mówić teraz zbyt długo. Chciałbym obok tego utworu, obok Sebastiana, postawić zupełnie nowe. Our lives. Bardzo często żałuję, że spotykamy się o takiej godzinie, ale czasem żałuję, że spotykamy się o takiej godzinie, bo pojawiają się takie utwory, które w samym środku nocy powinny się znaleźć, a nie kiedy za oknem już zaczyna się robić jasno i państwa po drugiej stronie trochę mniej niż na przykład o północy. A ta muzyka zespołu, który nazywa się Odawas. Pewnie należałoby to przeczytać jakoś z angielska, ale chyba tak będzie najłatwiej. Odawas z Oakland w Kalifornii, szczególnie w środku nocy, pasuje. I gdzieś te odnośniki do tych niezwykłych utworów lat 70. ciągle słychać. Utwory dosyć długie, ale to bardziej album koncepcyjny i składający się z takich trochę pejzaża, a trochę mocniejszych uderzeń. Mam dla państwa jeszcze jedno nagranie z tej płyty, która nosi tytuł Reflections of a Pink Laser zespołu Odawas. To następne nosi tytuł Anamnezja. Home is a concept. You may have loved told you of its moods and the wicked weather blues and our uniforms made from old pairs of shoes. Że genialnie to brzmi, że takiej muzyki dawno nie było. To dobrze, cieszę się bardzo. Mam jeszcze dwie dziś takie nastrojowe płyty, choć tych płyt dużych, takich, które robią duże wrażenie. Jeszcze w Mikrokosmosie trochę się pojawi. 6 minut do godziny 5:00 już teraz. To może bardziej znane nazwisko, bardziej znany człowiek. Jay Maskis, znany jako współzałożyciel i główna postać zespołu Dinosaur Junior, zapowiada nowy album. Every morning makes it hard on me. Jay Maskis prezentuje nowy album. Ten album za kilka chwil, ale na razie mamy dwa utwory. Ten, Every Morning, na zegarze minuta, trochę więcej niż minuta do godziny piątej. Słońce właśnie wstało nad Warszawą. I jest jeszcze drugie nagranie razem z Cat Power. I spróbuję za chwilę na naszej stronie internetowej mikrokosmos.info.pl to drugie nagranie zamieścić. A album nosić będzie tytuł Tied to a Star. Teraz coś z zupełnie innej beczki. Być może pamiętają Państwo, to początek lat 60. Zespół The Watersons. Tam główną rolę odgrywała Lal Waterson. Nie będę opowiadał dokładnej historii rodowej, ale jej kolejne wcielenie, jej wnuczka prawie, no nie wnuczka, bo to wnuczka jej siostry, razem ze swoim ojcem postanowili znów sięgnąć po muzykę, która wtedy, w połowie lat 60. ciągle jeszcze w Wielkiej Brytanii była ważna. Proszę posłuchać. Ciekawe, jak to zabrzmi dziś, po tylu latach, takie granie. Happiness is like a bird with 20 wings. Try to catch him as he flies. Happiness is like a bird that only sings when his head is in the skies. You can try to make him walk beside you. You can say because I've tried like a butterfly upon an April morning, very quickly taking fright. Happiness is come and gone without a warning. Jack-o'-lantern. Across the meadow, I will follow him across the hill, and if I can catch him, I will try to bring you, oh yes, happiness. And if I can catch him, I will try to bring you all my love and happiness. Try to bring you oh yes, happiness. And if I can catch him, I will try to bring you all my love and happiness. Koligacje rodzinne nie są łatwe o 4 minuty po godzinie 5. Lal Waterson to ciotka Elizy Cathy i też nie będę się zagłębiał, i obok Elizy Cathy jej tata Martin Cathy na płycie The Moral of the Elephant z takim właśnie chyba trzeba było tak powiedzieć klasycznym graniem, chyba trochę sprzed lat. Czy byli Państwo w tym roku na koncercie Petera Gabriela? Czy pamiętają Państwo te dwie panie, które występowały na początku, przed Peterem Gabrielem, a potem w trakcie koncertu? Jedna z nich zauroczyła nas muzycznie w trakcie tego koncertu, a druga właśnie przedstawia nam nowy utwór. Linnea Olson.